Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 7. ayet-i kerime yine bir yönüyle cahili bir anlayışı tashih ediyor, düzeltiyor, olması gereken zemine oturtuyor. Az önceki dersimizin sonlarında demiştik ki, cahiliye dönemi insanları kadınlara ve çocuklara kendilerine kalan mirastan bir pay ayırmıyorlardı. Cenab-ı Allah evvela bunun ilke olarak yanlış olduğunu belirtiyor 7. ayet-i kerimede ve bu aynı zamanda biraz sonra gelecek olan, yani surede biraz sonra gelecek olan miras paylaştırma ayetleri için bir giriş mahiyetindedir. Diyor ki ayet-i kerime, estaizu billah, lirricali nasibun mimma terakel validani vel akrabuna velin nisai nasibun mimma terakel validani vel akrabun mimma kalle minhu ev kethur nasiben mefruda. Anne babanın ve yakın akrabaların geriye bıraktıkları mallardan erkeklere bir pay vardır. Anne babanın ve yakın akrabanın geriye bıraktıkları mallardan kadınlara da bir pay vardır. Mimma qalla minhu ev kesur. O mal, geriye bırakılan o mal ister az olsun, ister çok olsun. Yani nasiben mefruda. Bu farz olarak tayin ve tespit edilmiş bir paydır. Ayet-i kerimeyi bir daha topluca tercüme edecek olursak, anne ve babanın terk ettiklerinden erkeklere bir pay olduğu gibi, yine anne, baba ve akrabaların geriye bıraktıkları mallardan kadınlara da ait bir pay vardır. Geriye bırakılan mal ister çok ister az olsun, bu Allah tarafından farz kılınmış, tayin edilmiş bir paydır. Ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak belirtilen rivayete göre Ensardan olan Evs bin Sabit radıyallahu anh vefat ediyor. Geriye hanımı, ki adının Ümkücce olduğu söyleniyor, ve o hanımından 3 tane kız çocuğu bırakıyor. Ölenin 2 tane amcaoğlu kalkıyor, onun bırakmış olduğu mala el koyuyorlar. Kadın da kalkıyor, soluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alıyor. Ve şu oldu bitti diye olanı biteni anlatıyor. Allah Resulü, Allah senin hakkında hüküm verinceye kadar şimdilik ben sana bir şey söyleyemiyorum, git ve bekle diyor. Cahiliye döneminde kadın ne haldeydi? Onu bir düşünelim. Cahiliye döneminde kadının başına bu olay her zaman geliyordu. Fakat o cahiliye döneminde herhangi bir kadının, yahu ben bu durumdan gideyim de bir yerlere şikayetçi olayım dediğine dair tarihin bize aktardığı en ufak bir rivayet yok. Bir tane kadın olsun da çıksın da desin ki, benim başıma böyle böyle bir olay geliyor ve ben bunu şikayet edeyim. Böyle bir şey olmamış. Daha İslam'ın da miras ile ilgili hükümleri nazil olmamış. Kadın başına bir olay gelince fıtratıyla insan olmak özelliğiyle bu işte bir terslik olduğunu kavruyor. Anlıyor. Ve bir şeyi daha anlıyor. Allah Resulü var. Ona vahiy geliyor. Ve bu vahiy her türlü haksızlığı, her türlü zulmü ortadan kaldırıyor. Mirasın taksimatı kadar kadının, İslam sayesinde kadının bu şuura erişmiş olması, yani bir taraftan hakkını aramak gerektiğine kani olması, diğer taraftan hakkını aramak üzere başvurabileceği bir mercinin, bir başvuru makamının bulunduğunu fark etmesi. Bu çok önemlidir. Bu toplumsal olarak, sosyal olarak, kişilik kazanımları açısından oldukça önemli bir mesafedir. Kadın artık kendisine yapılabilecek haksızlıklara karşı çıkabiliyor, şikayetini iletebiliyor. Böylelikle kadın artık kendisinin kendi ayakları üzerinde durması gereken müstakil bir varlık. Ezilmeye, horlanmaya, hakları alınıp çiğnenmeye mahkum değil. Aksine hakkını arayabilen, arkasından gidebilen, hakkına, çoluk çocuğunun nafakasına, mirasına sahip çıkmak için arayışa girebilen müstesna bir kişiliğe sahip oluyor. İşte İslam ile cahiliye arasındaki farklardan birisi de burada ortaya çıkıyor. İslam insanı haksızlığa boyun eğen bir insan değildir. Hakkını arar. Hakkını almak için kırıp dökmez. O ayrı bir şeydir. Bir pire için Türkçedeki tabiriyle yorgan yakmaz. Fakat usulüne göre hakkını aramaktan da geri durmaz. Çünkü hak aramak da bir adalet ister. Hakkınızı ararken, hakkınızı elde etmek isterken, hakkınızı ele geçirirken de adaletin sınırlarını zorlamamanız lazım. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Ümküccen'in bu şikayeti üzerine bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Maalesef hala İslam cemiyetinde şu veya bu mülahazayla, şu veya bu bölgede Müslümanlar arasında hala kadına hak ettiği mirası vermeyen ve hala bu uygulamaları sürdüren kesimler, aileler, sülaleler, kabileler, ne derseniz deyiniz var. Bunların hiçbirisinin İslam'la uzaktan yakından da ilgisi yoktur. Ha, kızına hakkını verirsin, kız kardeşine hakkını verirsin, annene hakkını verirsin. Karın hakkını alır, ondan sonra der ki kardeşim ben hakkımdan bu kadarından feragat ediyorum, filana bağışlıyorum. O ayrı bir şey. Nisa suresinin baş taraflarında kadınlara mehirlerini verdiğiniz takdirde diyordu. Orada da yine kadının şahsiyet sorunu, şahsiyet sahibi kılınma sorunu, İslam'ın kadına kişilik kazandırma meselesi orada da kendisini göstermişti. O zaman da ona kısaca temas etmiştik. Dolayısıyla yakın akrabanın bıraktığı miras, anne babanın bıraktığı miras, az veya çok ne kadarsa, mirasçılar erkek veya kadın olsunlar, dişi olsunlar, küçük veya büyük olsunlar, fark etmez. Onlar mirasta hak sahibidirler. Evvela Cenab-ı Allah bu ilkeyi belirliyor. Erkek nasıl hak sahibi ise yani, kadının da aynı şekilde mirasta hakkı vardır. Hem de nasıl bir hak? Nasiben mefruda. Bu miktarı tespit edilmiş. Hissesi tespit edilmiş. Oranı belli, farz kılınmış bir paydır diyor. Farz kılınmış bir paydır. Miras ile alakalı hükümleri inşallah ayet-i kerimenin çerçevesinde, fıkıh kitaplarının genişliğinde değil. Ayet-i kerimelerin çerçevesinde inşallah ilgili ayet-i kerime gelince ele almaya çalışacağız. Ele almaya çalışacağız. Fakat burada kısaca yine o vesileyle belki yine duracağız. Şunu belirtmek istiyorum. İslam'ın miras ile ilgili ahkamı, hükümleri İslam'ın öngördüğü cemiyet içindir. İslam dışı miras hükümleri İslam dışı cemiyet için belki uygun görülebilir. Biz zaten o cemiyetin tamamını İslam dışı olduğu için uygun görmüyoruz. Bir cemiyetin kendisini uygun görmeyince, onun ayrıntısı durumunda olan bir takım hükümlerini, yasalarını da uygun görmeyeceğimiz ortadadır. Niçin? Kur'an-ı Kerim dolayısıyla. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim uygun görmüyor. Biz de bu Kur'an-ı Kerim'e iman eden insanlarız. Dolayısıyla, yok efendim, birilerinin kendi mantıkları açısından yaptıkları itirazların veya bundan daha vahim ve acı olmak üzere İslam adına birilerinin çıkarak adeta çağdaş, sözüm ona medeniyetten veya cahiliyeden özür dilercesine İslam'ın hükümlerini mazur göstermeye çalışması Müslüman olarak ne bizi bağlar ne Kur'an-ı Kerim'i bağlar. Kur'an-ı Kerim ahkamı bir Müslüman için 14 asır öncesinden itibaren nazil olduğu şekliyle kıyamete kadar aynen geçerli olacaktır. Ve bu hükümler İslam cemiyeti için olabilecek en hikmetli, en mükemmel, Cenab-ı Allah'ın da tartışılmaz hükümleridir. Dolayısıyla bizim başkaları için, ya efendim işte İslam'ın kadına verdiği pay şöyledir, erkeğe verdiği pay böyledir, İşte bu konuda İslam mazurdur falan diyecek halimiz yok. Ona varıncaya kadar cahiliye kendi cemiyet problemlerinin hiçbirisini adam akıllı bir yere koyup zaten izah edemez. O problemleri çözmek için ortaya çıkardıkları hukuki ve ahlaki çözümleri de yeni problem üretmekten başka bir işe yaramıyor. Onun için cahiliye akıllıysa sakın ha aklını İslam'ı ve İslam'ın hükümlerini tenkit etmek gibi bir akılsızlığa kalkışarak kullanmaya kalkışmasın. Aklını böyle bir akılsızlık yaparak kullanmaya kalkışmasın. Cahiliyenin kendisi hiçbir konuda İslam'la boy ölçüşemeyecek kadar cüce olduğunu fark etmelidir artık. İslam zirvedir. Cahiliye bu zirvenin eteklerinde belki dolaşmak durumunda olan bir parazitin ötesine gidemez. Yani böyle bir kıyas da aslında yapmak bize uygun değil. Kısacası Cenab-ı Allah soruyor. E entum a'lemu emillah? Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Kur'an'ın sorusu bu. Bu İslam'ın bütün hükümleri için birebir ve cahiliyenin konu ile alakalı bütün itirazları için birebir geçerlidir. Cahiliye daha ne biliyor ki? Adı cahiliye. İslam ona haksızlık etmiyor. İslam dışı olan her şeye cahiliye derken. Dolayısıyla bizim öyle bu manada öyle sistemden, dünyaya egemen olan sistemden özür diler mahiyette İslam'ın ahkamını açıklamak gibi bir yanlış pozisyonumuz olmamalı. Olmaz inşallah. 8. ayet-i kerime devam ediyor. Şu İslam'ın şefkat ve merhametine bakın. Şu İslam'ın engin müsamahasına bakın. Evvela mirasçılara haklarının farz olarak verileceğini belirtti. Ondan sonra miras paylaştırıldığı zaman kolu var, komşu var, uzaktan gelen var, yakından gelen var, muhtaç olan var, olmayan var. Bir şekilde o mala nasıl diyeyim? Benden de buna, bende de bundan bir şeyler olsa diyebilecek türden olanlar var. Ve daha başka haller olabilir. Kur'an-ı Kerim bu konuda bakın ne güzel söylüyor. وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Aman ya Rabbi. İşte İslam'ı, İslam şeriatını kuru bir hukuk sistemi olmaktan çıkartan, İslam şeriatını kuru bir ekonomik sistem olmaktan çıkartan bu güzel yaklaşımlarıdır. İslam şeriatı, İslam fıkhı, İslam iktisadı bir noktadan itibaren öyle bir fonksiyon icra ediyor ki, hukuk kanunlarının veya kanun maddelerinin yapamadığını, efendim, ekonominin dağılımının, ekonomik dağılımın gerçekleştiremediğini, öyle bir ruh kazandırarak gerçekleştiriyor ki, o zaman artık mal, kanunların kuru, sıkıcı maddeleri, İnsanların kalplerini birbirlerine perçinleyen, ruhlarını birbirlerine kaynaştıran fevkalade bir kaynaştırma malzemesi olup çıkıyor. Ruhları, kalpleri birbirine bağlıyor. İşte bu ayet-i kerime ve bu ayet-i kerimenin taşıdığı ruh bunlardan bir tanesidir. Bir önceki ayet-i kerime erkeklerin de kadınların da bir payı vardır dedi. Farz bir pay. Bu ifade yerindeyse önü arkası olmayan, daha doğrusu ön arkası değil de ilerisi gerisi olmayan bir hukuk maddesidir. Bir fıkıh, bir kanun maddesi gibidir. Ama bu ayet-i kerime o kanun maddesine öyle bir yüce ruh, öyle bir ulvi ruh veriyor ki insan burada adeta bir kanuni, hukuki, donuk bir kanuni ortamdan çıkıyor. Birbiriyle kaynaşan, birbiriyle kucaklaşan bir toplum içerisinde kendisini görüyor. Ayet-i kerimenin mealini verelim o zaman. O mirasın paylaştırılması esnasında yakın akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunacak olursa, o mirasın paylaştırılmasında yakın akrabalar, yetimler ve miskinler, yoksullar bulunacak olursa, ferzukuhum minhu, o paylaştırılan malın bir kısmından azıcık da olsa onlara bir şeyler veriniz. Onları o maldan rızıklandırınız. Ayrıca ve kulu lehum kavlen ma'rufa, ve onlara çok güzel sözler, tatlı sözler söyleyiniz. Güzel sözler söyleyin. Öyle ya, mirası paylaştırıyorsunuz, ölenin akrabaları var veya mirası, mirastan pay alacakların akrabaları var ama onlar mirasçı değil. Fakat bir şekilde onların da ölenle bir irtibatları var. Aralarında hukuk cereyan etmiş. Birbirlerini sevmişler veya üzmüşler veya beraberlikleri olmuş. Bir şekilde aralarında münasebetler olmuş, yakın akrabalıklar. Akrabalar ama ileride gelecek olan miras ayeti taksimatında onlara bir pay düşmüyor. Her ne sebeptense miras bırakan da bu gibi kimselere vasiyette bulunmak imkanını bulamamış. Ya malının azlığından, vasiyet edersem zaten mirasçılara fazla bir şey kalmayacak dediğinden veya vakti olmadığından veya düşünemediğinden veya her ne sebeptense onlara vasiyette de bulunmamış. İşte bu yakın akrabalara, yetimlere, aman ya Rabbi, bu yetimler üzerinde Kur'an-ı Kerim ne kadar da çok duruyor. Çok dikkat çekici bir şey. Gerçekten işte bu tarih çapında bir hadise. Dünyada yetimler üzerinde bu kadar durmuş, onları bu kadar önemseyen, onlar için bu kadar mükemmel ve ideal çözümler getiren ikinci bir şeriat, ikinci bir düzen, ikinci bir sistem yoktur. Kesinlikle yoktur. Ve yoksullar, hele hele kapitalist ve komünist sistemde, maddeciler, maddecilikte, materyalist zihniyete sahip olanlarda, bana ait olan maldan ben birisine bir şey koklatacağım. Ne münasebet ya? Bu mal benim. Zihniyet bu. Efendim çalışsın onun da olsun. Bu mal her şeyle benim hakkım. Ben niye kendi malımı ona yedireyim ki, enayi miyim? Onun için batılılar hiçbir zaman anlamazlar. Bir kişinin bir kişiye bedava yemek yedirmesini mesela. Bunu izah edemezler. Ya bunun menfaati olmasa ona yemek yedirmezler. Fakat hiç de hesap etmez. Üçüncü defa mı yedirmiş, beşinci defa yedirmiş. Hiç üzerinde durmaz bile, hatırına bile getirmez. Bizim insanımız böyle. Niçin? Kur'an'ın bize kazandırdığı bir terbiyedir bu. Farkında olsak da olmasak da. Geleneksel olarak da bize gelse neticede bu, Kur'an-ı Kerim'in bize kazandırdığı, yemeğe olan sevgilerine rağmen o yemeği miskine de, yetime de, esire de yedirirler. Ayeti ve benzeri ayetlerin bize kazandırdığı ruhun kalıntısıdır bu alem. Ama orada 18 yaşından sonra bir baba bile bir çocuğuna evinde yemek yedirse ondan çoğunlukla parasını alarak yedirir. Misafirini çağırır. Bana bugün faraza bir çorbaya davetlisin der. Misafiri çorba içer kalır, o kadar. Bir başka şey yemek istese parasını ödemek zorundadır. Gelenekleri, ahlakı bu. Yapıları bu. Yapıları bu. Bizlere gelerek gördükleri düğünlerde ki ziyafetlerden etkilenerek Müslüman olan insanlar var. Bizde kesinlikle böyle bir şey yok der. Gerçekten de yok. Ama gelmiş bakıyor ki yüzlerce kişi, aman ya Rabbi, istediği kadar yiyor, içiyor. Hatta gelmeyenlerin evlerine gönderiliyor. Öyle mi? Böyle. Bunun havsalası almıyor. Bunu bunlara ne yaptırıyor? Keşfedebiliyorsa, Müslüman olmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte bu ruh, hukuku aşar. Hukukta bu ruh yok. Ama İslam'ın getirdiği bu ruh, hukuka fevkalade bir güç kazandırır. Bu şuna benzer. Nasıl ki faraza çok yüksek bir sütun dikeceğiniz zaman onu sağdan soldan besliyorsunuz. Ve ayakta durması için gerekli payandalar, bilmem neler, yani inşaat açısından ne lazımsa hepsini yapıyorsanız, işte bu da odur. Hukukun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için onun böyle manevi bir hava ile, böyle manevi desteklerle desteklenmesi lazım. Onun için İslam olmadığı zaman, hükmetmediği zamanda bile hala İslam'ın birçok ahkamı, Müslümanların İslam'dan bunca uzaklaşmışlıklarına rağmen yaşayabiliyorsa, sebebi İslam'ın getirmiş olduğu bu ruhtur. Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu bu ruhtur. Bu ruhla hala İslam yaşıyor. Yoksa İslam sadece kuru hukuki emirler ihtiva edip gelseydi, şunu yap, bunu yapma, şunu yaparsan şu cezayı çekersin, bunu yaparsan falan deyip geçseydi, bu ruhsuz bir hukuk olurdu. Kur'an ifadeinde ise adeta ruhu insan gibi, ruh taşıyan bir varlık gibi getirmiştir. O hale getirmiştir. Bu ruhtan mahrum olan hukuk, ruhu alınmış bir ceset gibidir. Cahiliye hukuku cesettir, ceset. Cesetse kısa bir süre sonra leş olmak zorundadır. Leş oldu mu da etrafı rahatsız eder. Cahiliyenin hukuk sistemi budur. Budur. Onun için kokuşur. Sürekli olarak ne yaparlar? Mumyalarlar. İç organlarını alırlar. Bir başka şey koyarlar. Tütsülerler, bilmem ne ederler. Şunu ederler, bayarlar, bilmem ne ederler. Firavun'un mumyaları biliyorsunuz bazen İngiltere'ye bakıma götürülüyor, tekrar getiriliyor vesaire. Bu budur. Cahiliye hukuk da sürekli olarak yenilenen kanunlarıyla, bilmem ne ederler ile tıpkı mumyaların bakımdan geçirilmesi gibi geçiriliyorlar. Elden öyle geçiriliyor. Said bin Cübeyr'in ayet ile alakalı olarak güzel bir ifadesi var. Diyor ki: "Dayya'an nasu hazihi'l aya." İnsanlar bu ayeti kaybettiler diyor. Yani uygulamadan kaldırdılar. Ama bu ayet hala Kur'an-ı Kerim'de var. Hasbel kader miras paylaştıracağınız zaman veya mirasınız paylaşılacağı zaman çoluğunuza çocuğunuza öyle bir terbiye verin ki ayet-i kerimenin bahsettiği kimselerden herhangi birileri bulunacak olurlarsa onlara ya mirasınızdan 5-10 kuruş versinler veyahut da gönüllerini hoş edecek ifadeler söylesinler. Ayet-i kerime böyle diyor. 9. ayet-i kerime özellikle yetim ve zayıf kimselere yapılacak muamele konusunda insanı bugünkü tabiriyle empati yapmaya davet ediyor. Yani iğneyi kendine batır diyor. Ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime diyor ki: وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Arkalarında kendileri için korktukları zayıf bir zürriyet, yani güçsüz, çaresiz, bakıma muhtaç, kullanmaya muhtaç, korunmaya muhtaç, çoluk çocuk bırakan kimseler korksunlar. Yani onlar hayattayken böyle birileriyle karşılaştıkları vakit kendilerinin de yarın aynı durumda düşebileceklerini hesaba katarak bunlara haksızlık etmekten çekinsinler diyor. O halde Allah'a karşı takvalı olsunlar ve doğru söz söylesinler. Tabii ilim adamları bu ayet-i kerimenin yorumu hakkında farklı kanaatlere sahiptir. Bazıları derler ki bu ayet-i kerime bir önceki, yani 8 değil de 7. 6. ayet-i kerimelerde bahis konusu edilen vasilere bir öğüttür. Diyor ki: "Ey yetimlerin vasileri, siz şu anda vesayetiniz altında bulunan yetimleri kendi çocuklarınızın yabancının vesayeti altındaymış gibi düşünün. Onlara nasıl davranılmasını istersiniz? Nasıl davranılırsa hoşunuza gider. Siz de elinizin altındaki yetimlere kendi çoluğunuza çocuğunuza davranılmasını istediğiniz gibi davranınız." diyor. Bundan daha beliğ, bundan daha etkileyici bir öğüt olabilir mi? Düşün ki Yetim kalan senin el alemin, senin vesayetin altındaki çocuk değil. Bizzat senin kendi çocuğun. Ona senin vasi tayin ettiğin kimsenin nasıl davranmasını isterdin? Nasıl davranırsa sen memnun kalır, sevinir, hoşnut olurdun. Sen de elinin altındaki, vesayetin altındaki bu yetim çocuğa öyle davran. Bir başka kesim diyor ki, kasıt bütün insanlardır. Allahü Teala onlara yetimler hakkında da, başkalarının çoluk çocukları hakkında da takvalı davranmalarını emretmiştir. Ta dersimizin başında başlarken bir şey söylemiştik. Dedik ki, İslam ahkamı evvela bütün Müslümanlara yöneliktir. Ondan sonra özellikle o hükümleri yerine getirmekle sorumlu olan kimseler ve sıra gelir. Dolayısıyla yetimlerin, zayıfların, güçsüzlerin himaye edilmesi İslam ümmetinin, İslam cemiyetinin tamamının mesuliyetidir. Bu mesuliyet genel mesuliyet içerisinde onlara hukuken, ahlaken ve maddi olarak, yani çevresel olarak, fiziksel ve sosyal çevre olarak daha yakın olanlar konuyla alakalı İslam'ın hükümlerini onlara uygulayacaklardır. İsterse bu çocuklar öncelikli olarak onların himayelerinde bulunmasınlar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Az önce de yine temas ettim. Ortalıkta bir yetim var, onun vasisi var. Nasıl olsa onun vasisi var demeyeceksin. Sen de zaman zaman o yetimin acaba hali ne? Bu yetime gereken dikkat gösteriliyor mu? Uzaktan yakından gözlemleyeceksin, ilgileneceksin. Bir aksaklık hissedersen onu Müslüman olarak uygun olan bir üslupla düzeltmenin yollarını arayacaksın. Çünkü evet, her ne kadar öncelikle vasisinin ve velisinin himayesindeyse, onun sorumluluğunda ise de genel olarak bütün ümmet de aynı zamanda o kimseden sorumludur. Yine geldik 10. ayet-i kerimede yine yetimlere. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Haksızca, zulmederek yetimlerin mallarını yiyenler hiç şüphesiz karınlarına, midelerine ateş yerler. Ve pek yakında da onlar alevli bir ateşi de boylayacaklar. Ne kadar büyük bir tehdit. Yetimlerin mallarını haksızca yiyenler ancak ve ancak karınlarına ateş yiyerek dolduruyorlar. Ve pek yakında da alevli bir ateşe gideceklerdir. Ayet-i Kerime işte bu şekilde cahiliye döneminde kadınlara miras vermedikleri gibi yetimlere de miras vermeyen cahiliyenin o zalim hukukunu ortadan kaldırmak, reddetmek ve İslam'ın konu ile alakalı adalete ve merhamete dayalı hükümlerini yerleştirmek üzere gelmiştir. Tabi edebi açıdan ayet-i kerimede çok büyük özellikler var. Yetimlerin malları yenilmesi. Yemezsin icabında sen yetimin malını. Ama mecazen ona yemek denilmiş. İcabında elbisedir giyersin. İcabında ona ev yaparsın. Şahatını harcarsın. Ticaretini büyütürsün. İlla alıp yemez. Ama bütün bu şekillere ve diğer şekillerin hepsine ayet-i kerime yemek tabirini kullanmış. Yediğimiz yemek nereye gidiyor? Karnımıza gidiyor. Yetimin malını yemek diyor, ateş yemek gibidir. Ateş yiyorlar. Gibidir de demiyor, gibiyi biz söylüyoruz. Ateş yemiş oluyorlar. Var mı öyle ateş yiyebilecek bir baba yiğit? Buna tahammülün var mı? Yok. O halde yetimin malına kötü bir maksatla yaklaşmayacaksın. Haksızca el sürmeyeceksin. Ona el uzatmayacaksın. İslam'ın insana kazandırmak istediği ahlaki seviyenin yüksekliği bu ve benzeri ayetlerde de çok iyi anlaşılıyor. Günümüz dünyasına egemen olan sömürgeci kapitalist sistemin felsefesi nedir? Şudur. Büyük balık küçük balığı yutar. Yani orman kanunu. Yani hak kuvvetlinindir. Yani gücü olan, güçsüz olanı yer bitirir, ezer geçer. Kur'an böyle demiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz bu ruhtan aldığı bu ilhamla, bu ruhtan, Kur'an'ın bu ruhundan ilham alarak halife seçildiği zaman ne demişti? Hepiniz biliyorsunuz. Şunu bilin ki, aranızda zayıf bir kimse eğer haklı ise benim yanımda kuvvetlidir. Ta ki onun hakkını, başkasındaki hakkını alıp ona verinceye kadar. O zaman özel bir kuvveti olmaz. Eğer haklı ise onun başkasındaki hakkını alıp ona verinceye kadar benim yanımda kuvvetlidir. Eğer haksız ise ondaki hakkı alıp hak sahibine verinceye kadar da benim yanımda zayıftır. Bu hukuk, bu yönetim felsefesi ancak Müslüman'da olabilir. Hiçbir sistemde hiç kimse haklı olduğu için kuvvetli değildir. İslam dışında. Aksinde ne diyor? Aksine ne diyorlar? Hak kuvvetlinindir diyorlar. Aman ya Rabbi. Böyle şey mi olur ya? Sen kuvvetliye hakkı verirsen ve haklı kabul edersen o kuvvetiyle her tarafı kasıp kavurur. Dünyayı zindana, cehenneme çevirir. Amerika'nın, İsrail'in, Keşmir'de Hindistan'ın ve benzeri kafir güçlerin yaptığı gibi. Böyle şey olur mu ya? İslam'ın nazarında ise kuvvet kimindir? Haklı olanındır. Kim zayıftır? Haksız olandır. Haklı olan isterse maddeten zayıf olsun, o kuvvetlidir. Zayıf olan isterse maddi olarak güçlü olsun. Haksız olan isterse maddi olarak güçlü olsun, o zayıftır. İslam'ın yönetim anlayışı, adaleti dağıtma anlayışı, hukukunun temellendirilmesiyle ilgili yaklaşımı işte budur. Haksızca yetimlerin mallarını, yetimlerden daha zayıfı yok. Öyle mi? Haksızca yetimlerin mallarını yiyenler karınlarını ateş yerler. Bu kadarla da kalmaz. Ve onlar pek yakında alevli bir ateşi de boylayacaklardır. Ayet-i Kerime şu manaya geliyor sanki. Onlar dünya hayatında da o malı yemenin rahat ve huzurunu yaşayamayacaklar. Karınlarına ateş dolduruyorlar. Dünyada rahat etmeyeceklerine bir işarettir. Öyle afiyetle içlerine sindiremezler diyor. O mal, o haksızlıkla, o zulmen yedikleri o mal onlara yaramayacak. Onlara rahat ve huzur vermeyecek. Bir başka şekilde dünyada o burunlarından fitil fitil gelecek diyor. Ve onlar ahirette de pek yakında, pek büyük, alevli bir ateşe ulaşacaklar diyor. İşte ayet-i kerime oldukça büyük bir tehdittir. Belirtildiği gibi helak edici günahlar arasında yetimin malını yemek de helak edici büyük günahlardandır. Cenab-ı Allah bizleri bu ve benzeri her türlü haksızlıktan, zulümden, istemeyerek, bilmeyerek yaptığımız haksızlıklardan da helallik dilemeyi, dönmeyi veya o hak sahiplerinin bizdeki haklarını bize helal etmelerini ilham etmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Cenab-ı Allah'tan ona karşı olan günahlarımız dolayısıyla bizleri aff ve mağfiret ile karşılamasını, kullarına karşı olan haksızlıklarımızı da hak sahiplerini gerekirse bizim adımıza razı ederek böylelikle bizleri huzuruna tertemiz almasını niyaz eder. Son nefesimize kadar Müslüman olarak İslam için yaşamayı, bu dini doğru olarak anlayıp, doğru olarak ifadelendirmeyi, doğru olarak anlatmayı ve doğru yaşamayı. Bunu yaparken de imanı şaibelendiren her türlü olumsuzluklardan bizleri arındırmasını, bizleri muhafaza buyurmasını niyaz eder. İslam için yaşamanın zevkini bize her vesileyle de tattırmasını, bu nimeti bizden esirgememesini dualarımızla onun sonsuz engin rahmetinden dileriz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.